أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler. Hud suresinin 32. ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Bundan önce geçen bölümde, yani 25. ayet-i kerimeden başlayarak Rabbimiz bize örnek ve önder olmak üzere Nuh aleyhisselamı gösteriyordu. Nuh aleyhisselam kendi milletine, kendi kavmine Rabbinden getirdiği mesajları ulaştırmaya başladığında ve bütün insanlığa Allah'a kul olun, Allah'ın yarattıklarına kul olmayın demeye başladığı andan itibaren kulları kul edinmekten zevk alan ve bundan ticaret sağlayan insanlar Nuh demişler ama peygamber dememişler. Nuh aleyhisselama iman eden insanlar çok azınlıkta kalmışlar. İşte o olayı anlatan Allah Celle Celaluhu Hud suresinin 25. ayet-i kerimesinden 32. ayet-i kerimesine kadar geçen bölümde Nuh aleyhisselamın kavmiyle olan mücadelesini anlatmış. Biz yine 32. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Bunu tarihi bir bilgi elde etmek için okumuyoruz. Nuh aleyhisselamın karşısına dikilen kafirler bugün aynen Müslümanın karşısına da dikilmektedirler. Onların söylediklerinin aynını günümüz kafirleri söylemektedirler. Biz Nuh aleyhisselamın dediklerini demeye, yaptıklarını yapmaya devam edeceğiz. Kalu, kafirler diyorlar ki, ya Nuhu, kad cadeltena fe ekterte cidalena. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Ey Nuh! Hani peygamber demiyorlar. Nuh diyorlar ama peygamber demiyorlar. Ey Nuh! Bizimle mücadeleyi çoğalttın sen. Didişmeni devam ettiriyorsun. Madem doğru söylüyorsun, buyur, bize vaat ettiğin azabı getir bakalım diyorlar. Hani Nuh aleyhisselam diyor ya, Allah'tan sakının, Allah'ın azabının üzerine, sizin üzerinize Allah'ın azabının gelmesinden korkuyorum demişti Nuh aleyhisselam. Ve o ayet-i kerimenin açıklamasında, inni ehafu, ben korkuyorum diyor Nuh aleyhisselam, ben korkuyorum. Size Allah'ın azabının gelmesinden ben korkuyorum derken kafire bile peygamberin merhameti kafirin kendine olan merhametinden daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunu bugüne getiriyoruz. Müslümanın şu andaki kafirlere olan merhameti kafirlerin kendilerine ve kendi çocuklarına olan merhametinden daha fazladır. Çünkü bütün Müslümanlar kendilerini öldürmeye gelen kafirlerin bile Müslüman olmasını istiyorlar ve onların canlarının cehennemde yanmasını istemiyorlar. Nuh aleyhisselam diyor ki size Allah'ın azabı gelebilir. Onlar da diyor ki madem doğru söylüyorsun haydi getir. Kale innema ye'tikum bihillahu inşa'e. Onu dilerse Allah getirir. Ve ma entum bi mucizin. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'tan bir azap gelecek olursa onu engelleyemezsiniz. Allah'a karşı duramazsınız. Ama şunu bilin ki Allah'tan gelen azabın ne zaman geleceğini, nasıl geleceğini o Allah Celle Celaluhu bilir. Yani ben peygamberim ama ben de bilmem ne zaman geleceğini. Ama geleceğini söyledi. Ne zaman geleceğini ben bilmem. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنْ اَرَدْتُ اِنْ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُر۪يدُ اَنْ يُغْو۪يَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ben size ne kadar nasihat etmek istesem de Allah sizin azgınlığınızı murad etmişse benim nasihatim size hiçbir fayda vermez. Peki Allah onların azgınlığını niye ister? Onlar iyi yolu değil, eğri yolu, kötü yolu tercih ettiklerinde, haramları helal, helalları haram kılmaya başlayınca onların gözleri ve gönül gözleri eğrilir. Hep doğruları eğri, eğrileri doğru görmeye başlarlar. Ve Allah Celle Celaluhu da buna izin verir. Çünkü ayetinde demiş, Allah kullarına iki yolu da gösterdi. Ve arkasından men ihteda fe innema yehtedi li nefsi ve men dalle fe innema yadillu aleyha. Doğru yolda giden kendisine fayda verir, eğri yolda giden kendisine zarar verir. Dileyen iman eder, dileyen kafir olur. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur buyurmuş. O zaman benim de nasihatim size fayda vermeyi verir. O sizin Rabbinizdir ve siz ona döndürülüyorsunuz diyor Nuh Aleyhisselam. Em yekulune iftirahu. Şimdi bu ayetleri yukarıda geçen Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını yani 25. ayetten 34. ayete kadar Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını sevgili peygamberimiz Mekkeli müşriklere okuyunca Mekkeli müşrikler demişler ki yahu bu uyduruyor galiba demişler. Yani bizi tehdit etmek için geçmişten hikayeler uyduruyor demişler. Rabbim diyor ki söyle onlara kul in iftaraytuhu fa aleyye icrami. Eğer ben uyduruyorsam bu suçumun karşılığı olan ceza bana aittir. Kimseye bir zararı yok. Ama bana var zararı eğer uyduruyorsam. Ama ve ene beri'un mimma tücrimun sizin işlemiş olduğunuz suçlardan da ben uzağım. Şimdi sizin bana nispet ettiğiniz suç bunları uyduruyor demenizdir. Peki bir insan kendince hikayeler uydursa insanların ticaretine, siyasetine hiçbir zarar vermez. Uyduruyor yalnız. Bu uydurmanın cezasını ben çekerim. Onların mantığına göre konuşuyor Peygamber Efendimiz burada. Ama sizin yaptığınız bu suçlar var ya, işte onlar sizin hepinize zarar verir ve ben de bu suçlardan uzağım, diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu arada bu ayet-i kerime araya girmiş. Şimdi devam ediyoruz yine Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına. Ve uhiye ila Nuhin. اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Rabbimiz tarafından Nuh Aleyhisselam'a şöyle vahyolunmuş. Senin kavminden ancak iman edenler iman edecek, onun dışındakiler iman etmeyecekler. şu iman edenlerin dışında sana iman eden olmayacak. Ama sen onların bu yaptıklarından dolayı sakın üzülme, kederlenme diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a. Bu ayetler verilmekle Kureyş'in yaptıklarından dolayı sen de üzülme. Nuh Aleyhisselam'a böyle demiş Rabbim. Bunların yaptıklarından dolayı üzülme. Aynı ayet şu anda bize, şu anda dünya genelinde bütün kafirlerin bir araya gelerek İslam'a karşı haçlı seferleri düzenlemesinden dolayı üzülme ve kederlenme. Hani ateş yaktı diye, akrep soktu diye veya sokacak diye insanlar üzülmez. Tedbir alırlar. Nuh Aleyhisselam üzülmüyor ama tedbir alıyor. Nasıl? Hemen 37. ayet-i kerimede Rabbim ifade ediyor. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيُّنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Bizim gözetimimiz ve vahyimiz altında doğrultusunda gemi yap diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbimin gözetimi altında yapacak gemiyi ve onun vahyettiği şekilde yapacak. Yani Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin yapımında kendisinin o güne kadar tecrübesi var ise de, ki var, insandır, ama aynı zamanda iman edenleri ve denizde boğulabilecek hayvanlardan birer çift alınacak kadar geminin yapımında ve o dalgalara dayanıklı olmasında Allah Celle Celaluhu'nun vahyinin olduğunu 37. ayet-i kerime bize ifade ediveriyor. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Zalimler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar boğulacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi yukarıda yani 36. ayeti kerimede onların yaptıklarına kederlenme, üzülme. Sen gemi yap, gemi diyor Allah Celle Celaluhu. Hani meşhur misalimiz var ya, bir evde bir akşam oturuyoruz dostlarla veya bir konferans salonunda konferans veriyoruz veya konferansçıyı dinliyoruz. Derken hayırsızın biri geliyor, elektriğin şartelini kapatıveriyor. Şimdi binlerce adam o salonda üzülseler elektrik yanar mı? Bağırsalar elektrik yanar mı? Veya kahriye duası okusalar, Allah elektriği keseni kahretsin, elektriği keseni Allah kahretsin diye sabaha kadar zikir çekseler elektrik yanar mı? Yanmaz. Ya bir tanesinin kalkıp şarteli kaldırıvermesi gerekecektir. Veya orada duran ve elektriğin şartelini kaldırmayı engelleyen adamın bileğini bükecek ve elektriği yine kaldıracak. Yoksa elektrik yanmaz. Rabbim diyor Nuh Aleyhisselam'a, onun şahsında bize üzülme diyor. Ve Nuh Aleyhisselam'a diyor ki, gemiyi yap. Onlar boğulacaklar, diyor Allah Celle Celaluhu. Biz gemiyi yapacağız. Yani çağımızın geçerli mücadele aletlerini yapacağız. İsim vermiyorum, şunun için isim vermiyorum. Her çağın mücadele aleti ayrıdır da ondan. O zaman gemiydi, şimdi en etkin olanı hava kuvvetleri. Kara kuvvetleri daha sonradan geliyor ama hava kuvvetleri daha önemli. Ondan sonra kara kuvvetleri, o hava kuvvetlerinin işini bitirdiği yeri fiilen teslim almada kullanılıyor. Ama o günün denizde yüzeni, şimdi havada yüzeni. Bundan sonra neler olacağını şimdilik bilmiyoruz biz. Ama her çağın kendine has savunma silahları vardır. Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'a gemi yapmasını öğretmiş. Eskiden dedelerimiz çok güzel şeyler öğretirlerdi. Hani gemicilerin piri kim? Hazreti Nuh Aleyhisselam. Terzilerin piri kim? İdris Aleyhisselam. Çiftçilerin piri kim? Adem Aleyhisselam. Sanayinin, demircilerin piri kim? Davud Aleyhisselam. Doktorların piri kim? Lokman Aleyhisselam gibi bütün ilimlerin ve sanatların öncülerinin peygamber olduğunu bize öğretirlerdi. Şimdi hep Yunanlı filan diye öğretilir. Çünkü bilimlerin sonunda bir loji kelimesi getirilir. Loji de işte Latince bir kelimedir, bilmem ne derler. Her şeyin temelini Yunanca'ya götürüveriyorlar şu anda, bu çağda. Özellikle Türkiye eğitiminde. Yani İslam'la alakayı, peygamberlerle alakayı kesmenin en kestirme yollarından biri. Farkına varmadan çocuklarımızı şartlandırma eğitiminden geçiriliyoruz. Ve yasna'ul fulke. Nuh Aleyhisselam gemiyi yapmaya başladı. Şimdi insanların görgüleri, insanların geleneklerine ters bir iş yapacak olursanız, birçok olayla, birçok zorluklarla karşı karşıya geleceksiniz demektir. Sizi kınayacaklar, sizi alaya alacaklar. Suyun olmadığı yerde, gölün dahi bulunmadığı bir yerde Nuh Aleyhisselam bir kara parçasının üzerinde gemi yapmaya başlıyor. Hem de o güne kadar görülmedik büyüklükte bir gemi. Ve kullama merra aleyhi mele'un min kavmihi sehiru minhu. O şehrin yöneticileri, ileri gelenleri, saltanatın bütün imkanlarından yararlananları Nuh Aleyhisselam'ın yanına uğradıklarında onunla alay ediyorlardı diyor. Onunla dalga geçiyorlardı. Karada gemiyi yüzdürecek. Biz size dememiş miydik? Deli, bakınız deli tarlanın yüzünde, tarlanın üstünde gemi yapıyor diyor. Çok önemli burası. Benim birçok müşkilimi halleden ayetlerden biridir bu ayet-i kerime. Şöyle halleder. Kur'an ve sahih hadisler kıyamete kadar gelecek insanlığın sorunlarını çözen sözlerdir. Hicri 2. asırda bazı insanlar, Hicri 3. asırda, 4. asırda, her asırda olmuş bunlar. O günün insanlarının aklına ve mantığına sığmayan şeyleri Kur'an'dan ise reddedememişler de tevil etmeye çalışmışlar. Hadislerden ise akla ve mantığa, o günün bilimine ters düşen hadisleri çok sıhhatli olmalarına rağmen benim peygamberim böyle söz söylemez demişler. Ama yıllar o sözü söyleyen adamların yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Hadislerin doğru olduğu, 300 yıl sonra, 500 yıl sonra hadisin dediği ortaya çıkıvermiş ve hadislerin doğruluğu ortaya koyulmuştur. Onun için bizim değerli ilim adamlarımız, Kur'an için tereddüt hiç yok da, hadisler konusunda senedinin sıhhati ve hadislerin Kur'an'a muhalef olmamasını esas alarak, senedi de sahihse, şu, bu hadis şu anda bizim bilgimize, bizim geleneğimize, bizim kültürümüze biraz ters düşüyor olsa bile bu sahih hadistir demişler ve koymuşlar hadis kitaplarına. Zamanla onun doğruluğu anlaşılmış. Şimdi Nuh aleyhissalatu vesselam peygamberdir bu. Yani Ağrı Dağı'nın tepesinde şu anda bir adam gemi yapmaya kalksa veya Bursa Uludağ'ın veya Torosların tepesinde gemi yapmaya kalkarsa biz de dalga geçeriz onunla. Ama Nuh aleyhissalatu vesselam peygamber. Ama hocam o inkarcılara göre Nuh da sıradan bir insandı. Doğru. Ama biz şuna dikkat ederiz. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Unzur ila ma qal ve la tenzur ila men qal. Söylenene bak. Söyleyene değil diyor. Bizim genel inancımız bu. Biz söylenene bir bakarız. Yani Nuh Aleyhisselam döneminde olsaydık şu inancımızla ama biz Nuh Aleyhisselam'ın insan mı peygamber mi olduğunu tartışmadan önce söylediklerine bir bakarız. Söylediklerine başta geçti 25. ayet-i kerimeden itibaren. Gelin Allah'a kul olun, kullara kul olmayın. Bak şu yöneticiler sizin de hoşunuza gitmeyen, sizin zararınıza işleyen, onların çıkarına işleyen şu kuralları koyuyorlar. Bunlara tapınmayın, Allah'ın dediklerine uyun diyor. Bunu kabul ederiz biz. İşte Nuh Aleyhisselam 900 küsür yıl, 950 yıl kavminin arasında kaldı diyor ayet-i kerimede. Bunları işliyor ve bir gün Rabbim diyor ki ona gemi yap. Gemiyi yapıyor, yapmaya başlıyor. Bu sefer ona iman etmeyenler onunla dalga geçmeye başlıyorlar. Nuh Aleyhisselam diyor ki: "İn tesharu minna fe inna nesharu minkum kema tesharun." Eğer siz bizimle dalga geçecek olursanız biz de sizin dalga geçtiğiniz gibi biz de sizinle dalga geçeriz. Biz de sizi alaya alırız yakında. Yakında biz de sizi alaya alırız diyor Nuh aleyhissalatu vesselam. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Yakında bileceksiniz azabın kimin başına geleceğini ve o azabın kimi rüsvay edeceğini ve kalıcı bir azabın kimin başına geleceğini yakında siz bileceksiniz. Hatta izâ câe emruna ve fâratten nûru kul nahmil fîhâ min kulli zevceyn ithneyni ve ehleke illâ men gad sebagâ aleyhil gavlu ve men âmene ve mâ âmene ma'hu illâ galîl derken bizim azap emrimiz geldi. Ocak kaynamaya başladı. Ocak kaynamaya başladı. Bunun üzerine Nuh'a dedik ki her hayvandan bir çift al. Yani eşi, dişisiyle erkeğini al. Aileni de al. Ancak iman etmeyenler hariç. Yani aileden iman etmeyenler hariç. İman etmeyenler Kur'an'ın ifadesiyle bir hanımı. Nuh aleyhissalatu vesselamın hanımı iman etmemiştir. Fatır suresinin son sayfasında Rabbim bunu bize haber verir. Bir de oğlu, o burada haber veriliyor. Biraz sonra oğlunun iman etmediğini de Rabbimiz bize haber veriyor. Gerçi onlar binmiyorlar gemiye. Bir de kendisine iman edenleri gemiye yüklemesini ister. Zaten ona çok az insanın iman ettiğini Rabbim. Ve ma amene ma'ahu illa qalil. Ona çok az insan iman etti diyor Allah Celle Celaluhu. Buradan şunu anlıyoruz biz. İnsan nesli Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemizden türemiştir. Bunu Nisa suresinin başında Allah Celle Celaluhu açıkça ifade ediyor. Ondan sonra ikinci nesil Hazreti Nuh ve ona iman edenlerden türemiştir. İsra suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Zürriyete men hamelna me'a Nuh. İnnehu kâne abden şekûra. Zürriyete men hamelna me'a Nuh. Nuh'la beraber gemiye yüklediklerimizin zürriyeti, nesli. Yani bize hitap ediyor. Burada Nuh aleyhisselam ve Nuh aleyhisselamla beraber gemiye binenlerin neslindeniz. Ama şunu bilelim ki Nuh aleyhisselamın neslinden olmasam bile ben veya sen ona iman eden mümin insanların neslindeniz. Rabbim arada bir bu insanlık ailesinin kafir neslinden gelmeyi engellemiş. Ve neslin devamını imanla, iman üzere olan insanlarla devam ettirmiş Allah Celle Celaluhu. İnkarcılar yok edilmişler, Nuh Aleyhisselam ve ona iman edenlerden yeniden insanlık nesli devam edivermiş. Ve gâle erkebû fîhâ. Ve Rabbim diyor ki o gemiye bininiz. Bismillahi mecreyha ve mursaha inne rabbi le gafurun rahim. Onun deniz üzerinde akıp gitmesi de demir atması da Allah'ın adıyladır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Nuh Aleyhisselam'a da bunu öğretiyor Allah Celle Celaluhu. Bismillah diyor. Bismillah'la yola çıkıyorlar. Onun deniz üzerinde dalgalarla boğuşması Rabbimin adıyla ve demir atması da yine Rabbimin adıyladır. İnne Rabbi le gafurur rahim. O Allah Celle Celaluhu benim Rabbimdir ve elbette günahları örtendir, merhamet edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kendisini bize gafur ve rahim olarak tanıtıyor. Nuh'u kafirlerin zulmünden, kafirlerin baskısından, kafirlerin alaya almasından kurtaran Allah Celle Celaluhu, denizin dalgalarından da kurtarmış ve onları Cudi Dağı'na yerleştirmiştir. Gelecek bölümde yine Nuh Aleyhisselam'ın kıssası devam edecektir. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.